skuteczny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 maja. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy zajmuje się sprawą Tomasza Komendy. Orzeczenie mamy poznać wczesnym popołudniem. Wydobyto na powierzchnię ciało ostatniego piątego górnika z Zofiówki. Odnaleziono je w nocy. Były szef ABW Krzysztof Bondarek zeznaje jako świadek przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Sąd Najwyższy decyduje o losie Tomasza Komendy. Mężczyzna w 2004 roku został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu prokuratura krajowa, której zdaniem Tomasz Komenda jest niewinny. Pełnomocnik Komendy, mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, liczy na uniewinnienie. Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby Tomasza Komendę oficjalnie uniewinnić, dlatego że on przecież cały czas jest skazany za zabójstwo prawomocnie na 25 lat pozbawienia wolności, z których 18 lat odbył. Także sam Tomasz Komenda mówi, że to jest dla niego najważniejszy dzień w życiu. Dopiero uniewinnienie otworzy mężczyźnie drogę do walki o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Tomasza Komendy ma być znane około godziny 14. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiada, że JSW otoczy bliskich górników, którzy zginęli w kopalni Zofiówka, należytą opieką. To ogromny smutek i cierpienie, mówi Daniel Ozon. Solidaryzujemy się ze wszystkimi rodzinami. Jesteśmy z wami. Nie ma słów, jakie są w stanie przekazać ten ból. Rodziny górników dostaną renty specjalne, o czym zdecydował wcześniej premier. Prezes JSW podziękował wszystkim, którzy brali udział w akcji ratowniczej. To jest ponad 2,5 tysiąca osób, które bezpośrednio i pośrednio brały udział w tej akcji. Szczególne podziękowania dla zastępów ratowników. Oni w niezłomny sposób, 24 godziny na dobę, przez 11 dni, narażając swoje życie, pracowali na dole, żeby uwolnić uwięzionych górników. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W jego efekcie śmierć poniosło 5 górników. Ciało ostatniego z poszukiwanych znaleziono w nocy i wydobyto na powierzchnię. Podczas akcji ratowniczej prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach ratownicy zmagali się m.in. z wodą, która zalała zniszczony chodnik, blokującymi drogę fragmentami zniszczonych konstrukcji i urządzeń, wysoką temperaturą oraz metanem. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Bondaryka. Posłowie pytali go m.in. o tajną notatkę wysłaną najważniejszym osobom w państwie. Jej adresatami było w sumie 6 osób. Posiedzenie komisji śledzi Michał Fedusio. Co zawierała notatka? Ta wysłana notatka zawierała informację o tym, że ABW będzie badać sytuację wewnątrz grupy Amber Gold, a także pod kątem linii OLT Express. Z jej treścią mieli zapoznać się m.in. prezydent, premier, szefowie trzech resortów, a także szef KNF-u. Wówczas ponad 6 lat temu agencja miała dokładnie oszacować skalę ewentualnych strat dla inwestorów czy państwa na kwotę ponad 24 milionów złotych i mowa też była o gronie kilkudziesięciu tysięcy poszkodowanych. Przypomnijmy, że na dzisiejsze szacunki wiemy dziś, że straty po upadku Amber Gold oszacowano na 850 milionów złotych. Krzysztof Bondarek to jedyny wezwany na dziś świadek. Pytania do niego aktualnie zadają posłowie opozycji. Z Sejmu Michał Fedusio. Dziękuję za relację. Przetrzymywany w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser Ołeh Sencow ogłosił bezterminową głodówkę. Artysta nie chce, by go wypuszczono, ale żąda zwolnienia z rosyjskich łagrów 64 innych Ukraińców, więzionych pod różnymi pretekstami, głównie natury politycznej. Ołeh Sencow został zatrzymany na Krymie 2 miesiące po tym, gdy półwysep anektowała Rosja. Ponieważ sprzeciwiał się rosyjskiej agresji, oskarżono go o przygotowywanie zamachów terrorystycznych i skazano na 20 lat łagru. W jego obronie występowały międzynarodowe organizacje, w tym Unia Europejska, a także środowiska filmowców z całego świata. Informacje o tym, że Sencow rozpoczął głodówkę, przekazał jego adwokat Dmitrij Tindze. Prawnik oświadczył, że reżyser zamierza prowadzić głodówkę do całkowitego spełnienia żądań. Albo umrę, albo moje postulaty będą spełniane, miał powiedzieć Ołeh Sencow. Portal informacyjny Meduza podał, że Sencow głoduje od 14 maja. Stan jego zdrowia jest dobry i pozostaje pod kontrolą lekarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Deszczowe chmury nad Polską. Najmocniej pada na południowym wschodzie. W innych regionach opady przelotne i więcej przejaśnień. Na termometrach od 16 stopni na Podkarpaciu do 22 w Wielkopolsce i Nowosolszczyźnie. Trójka.

o Krakowie porozmawiamy wtedy, kiedy będzie podjęta uchwała. Zobaczymy, czy to będzie część, czy całe miasto. Tak. Zresztą wróciłem z Krakowa wczoraj, więc troszkę wiem, ale to miasto musi ogłosić swoją decyzję. Mhm. To jest pomysł, który wypłynął ze strony miast. Właśnie takie miasta jak Kraków, Poznań czy Wrocław w pewnym momencie przepełniły się tą turystyką alkoholową na tyle, że nie daje się żyć. Niestety w sposób, mówię tu o utrudnieniach życia mieszkańców. No nie tylko to tam, jest... bo również takie sytuacje i takie historie przeżywał Sopot chociażby. Mam pytanie, mianowicie czy zakaz dotyczyć może tylko sklepów z alkoholem, czy też również tyczyć będzie restauracji? Wyłącznie punkty sprzedaży na wynos, czyli sklepów. Aha. Wynika to z naszego takiego dość specyficznego modelu spożywania alkoholu. Mianowicie jak się towarzystwo udaje na imprezę gdzieś w klubie, to niestety istnieje zwyczaj pryferki, czyli pijemy przed. To najczęściej jest właśnie sklep, gdzieś tam za rogiem w bramie tyle, ile się da. Impreza przy jednym drinku, bo jednak alkohol w klubach, w pubach kosztuje. Jest droższy. Oczywiście. Przeciwnicy pomysłu, przeciwnicy tej nowelizacji, o której wspomniałem, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uważają, że takie zakazy to jest zły pomysł, że to jest prosta droga do takiej patologii rynkowej. Nie, panie redaktorze. W miejsce zamkniętych sklepów powstaną po prostu meliny. Tak panie może być? Panie redaktorze, nie powstaną. Dlatego, że my nie zmieniamy naszych przyzwyczajeń, dlatego, że co by nie powiedzieć, ci, którzy głównie szukają alkoholu o tej porze, to nie ci, którzy zaczynają imprezę, a ci, którzy są w trakcie. Przykład, patologiczna sytuacja i zresztą dość kuriozalny pomysł miasta stołecznego, żeby pojedynczo zamykać sklepy, te, w których... czy przy których gromadzi się duża ilość klientów, którzy właśnie pili na pięknych warszawskich wybrzeżach, na tego, Wiśle. Tak, z tego co pamiętam, władze Warszawy zgłaszały taki pomysł i chciały w ten sposób ustawę nowelizować, to odrzucono. Ale to jest chory pomysł, chociażby dlatego, że Warszawa ma 3000 punktów sprzedaży i co? Rada Miasta będzie zajmowała się każdym indywidualnym punktem sprzedaży. No, powiedziałbym, że trochę pomysł z Księżyca, nie z bulwaru. Nie lubi pan słowa prohibicja? Nie, nie lubię, dlatego że nie mówimy o prohibicji, nikt nie mówi o prohibicji, mówimy, jeśli chodzi o problemy alkoholowe, mówimy o redukcji szkód. Rzecz w tym, że alkohol, substancja psychoaktywna, jak się zacznie pić, no to chce się więcej, a poza tym jest jeszcze jedno zjawisko, z którym mamy do czynienia, szczególnie na bulwarach warszawskich w tej chwili, mianowicie jeżeli w otoczeniu jest dużo osób, które piją alkohol, to każdy indywidualny uczestnik takiego spotkania wypije więcej niż gdyby wypił w samotności. A propos wypił więcej, przyznam, że ilekroć jestem na stacji benzynowej, tylekroć bardzo mnie to zastanawia i troszkę powiem szczerze dziwi, że akurat w Polsce to jest taki standard, że na każdej stacji benzynowej jest alkohol, jest piwo, jest wódka. Nawet przed programem rozmawiałem ze swoją wydawczynią, że w wielu przypadkach obserwujemy takie sytuacje, że ten kierowca stojący w kolejce chcący opłacić paliwo czasem nie ma w planach picia piwa, ale skoro już tu jestem, no to może ten sześciopak sobie wezmę na wieczór. Nie jest tak? Oczywiście, że tak jest. Zresztą stacje benzynowe, stacje paliw, trudno nazwać stacją paliw, raczej meta z alkoholem. Paliwo jest dodatkiem, tak? Paliwo jest dodatkiem na pewno. Ostatnio słyszałem o tym, że nie wzrosną ceny paliwa mimo dodatku do podatku, a ponieważ tak naprawdę z paliwa koncerny mają około 30% przychodów na stacjach, a reszta to jest ta działalność pozapaliwowa. W niektórych miastach, o czym pan wspomniał, zakaz nie będzie dotyczył całego miasta, ale tylko części. No chociażby w Krakowie rozważany jest taki pomysł, aby ten zakaz dotyczył tylko centrum. Czy to ma sens? Przecież zawsze można odwiedzić sąsiednią dzielnicę i kupić upragniony alkohol. No właśnie to jest jeden z tematów, który bardzo gorąco był dyskutowany w Krakowie, o czym wiem. Nazwano to bardzo elegancko rolowaniem problemu i uważam, że zgody na takie rolowanie problemu być nie powinno. Pana zdaniem takie ograniczenia mogą wpłynąć na mniejsze spożycie? Zdecydowanie tak, dlatego że imprezy będą planowane na trzeźwo, a to jest zupełnie inne podejście do alkoholu niż wtedy, kiedy kontynuuje się imprezę, będąc już pod jego wpływem. No tak, ale taka świadomość, że już nie kupię, może wywołać taki oto efekt, że w związku z tym kupię na zapas. Jednak mimo wszystko ta decyzja na zapas będzie podjęta na trzeźwo. Przykład, z dwoma piwami idzie sobie młody człowiek na bulwary Wiślane, później staje w kolejce 100 czy 200 osobowej po to, żeby kupić, właśnie dlatego, że stoi w kolejce już nie dwa, nie czteropak, a może sześciopak, może więcej, stąd problemy mieszkańców nadwiślańskich w Warszawie. A propos spożycia, jak to spożycie w Polsce w tej chwili przedstawia się? Mamy problem duży, czy też w stopniu umiarkowanym, jak wypadamy na tle innych nacji w Europie? Był taki czas, kiedy byliśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o spożycie alkoholu na głowę mieszkańca, czyli statystyki były bardzo dobre. Niestety od długiego czasu, od kilkunastu lat, spożycie alkoholu w Europie maleje, natomiast my jesteśmy tą wyspą szczęśliwości dla przemysłu alkoholowego, ponieważ spożycie alkoholu regularnie rośnie, ale to wynika z faktu, że jesteśmy najbardziej, poprzez reklamy chociażby, poprzez wszechobecność punktów sprzedaży, jesteśmy narodem najbardziej w Europie zsocjalizowanym z alkoholem. No, ale to jest coś powszechnego. Niektórzy pocieszają się, także pocieszają w ten sposób często producenci, że zmieniła się taka struktura picia. To znaczy, że odeszliśmy w części od tych mocniejszych trunków na rzecz lżejszego, na przykład wina czy piwa. Powiedziałbym, że takie pojęcie, jeśli chodzi o problemy alkoholowe, jest mocno archaiczne. Tak wydawało się również twórcom ustawy o wychowaniu w trzeźwości jakieś 30 lat temu. Więc dotychczasowe doświadczenia, wystarczy spojrzeć na statystyki, pokazują jasno. Odkąd zezwolono na reklamy piwa, spożycie piwa zdecydowanie wzrosło, wyprzedziło tu, jeśli chodzi o czysty alkohol, spożycie wódek czystych. Niemniej gwałtowny wzrost spożycia piwa powoduje wzrost spożycia wódki, czyli przechodzi się z tego narkotyku, zdawałoby się lżejszego, w kierunku narkotyku ciężkiego. Warto pamiętać i trzeba pamiętać, że C2H5OH jest dokładnie takie samo, a piwo nie jest napojem orzeźwiającym. No ale z drugiej strony proszę by zauważyć, że to spożycie piwa, wydaje się, że rynek troszkę się nasycił, bo z tego co pamiętam, to spożycie piwa nie rośnie od roku, dwóch lat, jest mniej więcej na stałym poziomie. Tak, to prawda. Pijemy, nawet podawane są statystyki, że pijemy tego piwa około 100 litrów na głowę. Niezłe osiągnięcie, ale warto pamiętać, że pijemy, przeliczając na litry, tyle samo co Niemcy czy Czesi, tyle tylko, że nasze piwo to nie jest 4-4,5%, tak jak u Czechów czy u Niemców, tylko to jest 6,5%. W związku z tym, pijąc tę samą ilość litrów piwa, wypijamy o 1/3, 1/4 alkoholu, czystego alkoholu więcej. To jest prawda. Przyznam, że jak pokazałem nasze piwo żeglarzom w Skandynawii, to by nie uwierzyli, że coś takiego występuje w przyrodzie. No a u nas modne jest mocne, jeszcze mocniejsze, no i najmocniejsze, bo dębowe. Niektóre samorządy zakazują sprzedaży nie od godziny 22, a od nieco późniejszej godziny. Na przykład w Sopocie zakaz sprzedaży obowiązuje od 2 w nocy do 6. No, widocznie w tych godzinach poszukujący trunku byli być może najbardziej uciążliwi. To jest, Sopot nie wyciągnął wniosków, ja to oczywiście uznaję, to jest, Sopot nie wyciągnął wniosków z lekcji angielskiej. Kiedyś puby tam były czynne do godziny 23. Przy zamykaniu pubów odbywały się awantury, kłótnie, no bo cóż, rozległ się dzwoneczek, ostatni drink, tak, i do domu. Mhm. Przeniesiono, któryś z dowcipnych w cudzysłowie premierów przeniósł tę godzinę z 23 chyba na pierwszą w nocy. I co się okazało? Że o pierwszej w nocy były również awantury, tyle tylko, że bardziej intensywne i z dużo bardziej nietrzeźwymi klientami. Więc to nie jest dobra droga, ale co warto podkreślić, Sopot podjął tę uchwałę, zapowiadając, że może być korekta w następnym roku. To jest ważne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Krzysztof Brzuska, prezes Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest naszym gościem 20 już minut po południu. Czekam na Państwa komentarze w listach telefonach 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu to dobry pomysł? Panie Arkadiuszu, witam Pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. No, mnie ten zakaz bardzo się podoba, dlatego że to otworzy furtkę dla ludzi przedsiębiorczych, żeby sobie wieczorami po prostu dorabiać całkiem niezłe pieniądze. Gwarantuję panu, że pojawią się osoby z wypchanymi torbami, a w torbach będzie wiadomo co dla poszukujących wiadomo czego. Także to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Niektórym wieczorami się nudzi, będą sobie mogli dorobić, wyjść z torbą pod dyskotekę, pod pub, na ulicę miasta i tam na pewno chętni się znajdą na taką usługę. Nie ma problemu, nie będzie problemu. Co na to pan Grzegorz? Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Bliżej mikrofonu słuchaczy. Troszkę, panie Grzegorzu, słucham. Witam serdecznie, witam. Panie Kubo, witam słuchaczy. Wydaje mi się, że argument przedmówcy jest słabym argumentem. No to nie jest powód do tego, żeby nie wprowadzać tego zakazu. Natomiast przy wprowadzaniu ewentualnie tego zakazu należałoby zadać sobie pytanie, jaki jest tego cel, bo jeśli celem jest ograniczenie szkód, tutaj trudno nie zgodzić się z panem prezesem Brzuską, bo rzeczywiście wpłynie to na ograniczenie szkód wynikających ze spontanicznych pseudo zabaw użytkowników alkoholu. Natomiast nie wiem, czy wpłynie to na pewno na ograniczenie szkód wynikających z rozwoju uzależnienia, bo tutaj pomoże tylko i wyłącznie dobrze realizowana i regularna profilaktyka. Bardzo dziękuję. Czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu to dobry pomysł? 73 na początku 22. Ktoś napisał, to bez sensu. W Biłgoraju wszystkie sklepy zamykane są o 23. Po tej godzinie alkohol można legalnie kupić w CPN-ach. Są kolejki, a kupujący przed 23 biorą po kilka czteropaków i rządzą w parkach do rana. Czuwaj. 73 na początku 22. Pan Bogusław. Panie Bogusławie? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pięknie, panie Kubo, pozdrawiam Trójeczkę. Chciałem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z panem, który powiedział, że to otworzy drogę dla ludzi bardzo przedsiębiorczych, to po pierwsze, a po drugie do tego pana prezesa, który wcześniej mówił z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Chciałem wiedzieć, jaki konkretnie problem alkoholowy ta agencja rozwiązała, bo ona od długiego czasu bierze pieniądze, a żadnego efektu i pracy nie ma. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to odsyłam sprzed kilku tygodni do artykułu w tygodniku Do Rzeczy. Serdecznie pozdrawiam. Czyli sugeruje pan, że agencja w swojej pracy jest po prostu nieskuteczna? Pani Katarzyna komentuje, pomysł chory. Kolejny raz państwo chce mnie na siłę uszczęśliwiać. Na poprawę humoru powiem panu, że w pewnej podwarszawskiej wsi za kilka dni ma odbyć się spotkanie z sołtysem. Cytuję, celem wspólnego zastanowienia się i wyznaczenia miejsc, w których będzie można spożywać alkohol. Czy to nie jest absurd? Pyta słuchaczka. Pan Miłosz jeszcze. Panie Miłoszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dwie uwagi dotyczące tego, co mówił prezes agencji. Po pierwsze ta związana z piwem i z jego mocą. Otóż jest wiele krajów na świecie, między innymi Belgia, która jest ojczyzną 800 gatunków piwa, gdzie piwa 7-8% nie są wielkim problemem i występują w naturze bardzo często. Ludzie je piją i nic się nie dzieje. A druga rzecz to, że można je pić i można nawet zwiększyć w Polsce spożycie alkoholu, ale można to robić kulturalnie i ucząc się tego już od wczesnych lat po ukończeniu 18 roku życia. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak pić alkohol, wtedy będziemy w stanie zachowywać się troszeczkę inaczej, także w miejscach publicznych. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. A jak pić alkohol, tak przy okazji? Myślę, że po pierwsze z umiarem, po drugie niekoniecznie mówiąc o tym, dając o tym znać wszystkim dookoła, tak żeby nas słyszeli, a po trzecie, no, wydaje mi się, że przede wszystkim można by uczyć się tego pić nawet choćby w jakichś rodzinnych sytuacjach czy w restauracjach, po prostu w miejscach, gdzie można robić to bardzo kulturalnie i na spokojnie. 24 minuty po południu, 73 na początku 22. Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Racje społeczne, zdrowotne, które za tym stoją, są niepodważalne. Z drugiej strony interes handlu jest tutaj narażony na duży szwank. Szczególnie jeśli chodzi o mniejszych handlowców, bo w tych sklepach spożywczych, sklepach, które no, są w miasteczkach, w miastach, no, są to te sklepy tradycyjne, no one mają poważny procent obrotu właśnie z alkoholu. I jeśli decydują się na pracę wieczorem, w nocy, kiedy te nowe zakazy szczególnie są nakładane na te sklepy, no to dla nich to jest bardzo, bardzo duża szkoda i one to odczują, należy spodziewać się no, po prostu bankructw tych sklepów. Pan Tomasz napisał, zamiast głupich zakazów należy postarać się o to, by lepiej pilnowano porządku. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zwykle nasze pomysły to edukacja, prawda? Trzeba ciągle to społeczeństwo edukować, a nie korzystamy z bardzo prostych rozwiązań. Przecież każdy bywa na zachodzie, dzisiaj to nie jest wielkie halo. I wiadomo, że tam obowiązują zakazy. Mm-hmm. W Stanach Zjednoczonych chciałem kupić alkohol, nie wszedłem, pani miała licencję do 21:00, wszedłem 5 minut przed, odmówiła mi sprzedaży dorosłemu mężczyźnie, mówiąc, wie pan, nie mogę, bo była butelka szampana, bo stracę mm-hmm. licencję. I tak jest wszędzie. Chcesz kupić papierosy we Francji? Do tego jest sklep z papierosami. Mm-hmm. U nas oczywiście jest dowolność. Woda na stacjach benzynowych to jest po prostu skandal, bo, wie pan. Przed chwilą była wypowiedź tego pana, który tutaj mówił właśnie o utratach tych sklepów małych. Rzeczywiście, po prostu ta sieć dyskantów jest przerażająca. Więc ci ludzie rzeczywiście, żeby utrzymać te sklepiny, pracują do rana, tak? 20 napisy, 24 na dobę, prawda? Przychodzi pan i siedzi w tym sklepie, bo w nocy sprzeda tą wódę i na tym zarobi. Podejrzewam również, że przymykają oko na przykład na zakaz sprzedaży alkoholu nietrzeźwym, prawda? Tak. Tydzień temu wróciłem z północnej Hiszpanii, przejeżdżając, prawda, tam od San Sebastian do Finistery i co się dzieje? Nie spotkałem ani jednego ze znanych nam tutaj w Polsce europejskich rozwiązań sieci dyskontowych. Mhm. Po prostu w San Sebastian małe sklepiki, małe restauracje, butiki, a w moim mieście rodzinnym Gdynia na głównej ulicy, proszę pana, kino Warszawa, piękne kino zostało zamienione właśnie za dyskant, hala sportowa Start, w której tam młodzież grała, była wynajmowana, po prostu jest dyskant w centrum miasta i jeszcze kilka na głównej ulicy, ulicy, która miała być, nie wiem, butikową, przyjemną, turystyczną. Więc wie pan, po prostu zakazy, absolutnie trzeba wprowadzać zakazy. To zdania są, panie Andrzeju, podzielone. Przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Pan Sebastian napisał, zakaz spowoduje powrót do łask melin z alkoholem z niewiadomego pochodzenia. Koszt leczenia takich delikwentów spadnie na państwo, czyli nas wszystkich. Co do hałasu w centrum, no to jest cena, jak napisał słuchacz, którą się płaci za to, że mieszkamy w centrum, mamy wszędzie blisko. Są plusy i minusy mieszkania w takiej lokalizacji. Panie Krzysztofie, witam, halo. Witam. Ja tutaj zgodzę się z większością przedmówców, że jakby nie wniesie to nic mądrego do naszego spożywania alkoholu, ale sam pomysł jako ograniczenie spożywania myślę, że jest słuszny. Tylko nadal forma nie ta, bo co nam to da, że zakażemy sprzedawania od pewnej godziny, skoro, tak jak ktoś już wcześniej mówił, można po prostu kupić, pan to chyba redaktor zresztą mówił, że można kupić wcześniej, tak, zakupić na zapas. Z drugiej strony, jak ktoś zapomni, na pewno znajdą się, tak jak mówił któryś z przedmówców, osoby, które będą krążyć się nadal z jakimiś flaszkami w rękach i sprzedawać je na później. Tak zresztą jest na Juwenalie w każdym mieście akademickim, gdzie po prostu jeśli nie ma w pobliżu sklepu z alkoholem, no to ktoś kupuje go na zapas gdzieś indziej albo robi samemu i sprzedaje po prostu w takich godzinach, gdzie nie jest już dostępny w mieście. Alkohol wśród studentów jest popularny? Myślę, że to się nie zmieniło nic nawet od czasu pana redaktora. Aha. Jest popularny. Pan Piotr napisał, dlaczego władza chce zajmować się obywatelem Kowalskim, a nie zamknie w pierwszej kolejności baru w Sejmie i uniemożliwi posłom picie w czasie pracy. Może byłoby mniej takich pomysłów. Czy to nie jest hipokryzja? Żyję w wolnym kraju, denerwuje się pan Piotr, jak sądzę, piję z umiarem, powinienem mieć prawo do kupna alkoholu wtedy, kiedy chcę go kupić. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, najgorsze jest to, że cały czas jesteśmy tylko obsypywani jakimiś zakazami. Ja tutaj się zgadzam z przedmówcami, ale mówię, parlamentarzyści nasi wiedzą wszystko lepiej od nas. Powiem inaczej, wiedzą najlepiej. Mhm. I takie, w ogóle wiele takich jest przepisów, no, na które oni i tak nie będą mieli wpływu, a nie wiem po co właśnie je tworzą. Niech lepiej ludzie się wezmą do roboty i niech pracują, a nie teraz jak wiedzą, wielu już zauważyłem, nie pracuje, a pije na przykład za pieniądze z 500+, od rana do wieczora, bo znam takich wielu. I na to przyglądają się dzieci, które też prawdopodobnie w przyszłości będą robiły to samo. I tutaj niech się zajmą tym problemem lepiej. Pozdrawiam pana, dziękuję. Ciekawe, proszę państwa, że dziś nie mamy w zasadzie telefonów, a przypuszczałem, że takowe będą od mieszkańców, którym po prostu takie różne punkty nocne sprzedaży przeszkadzają. Pan Tomasz, jeszcze jeden. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Problem jest w tym, że próbujemy wszystko regulować u nas w kraju. I ta nadregulacja jest tak potężnie postępująca i jak chodzi o alkohol, to jak już słusznie przedmówcy zauważyli, no to nic nie da. W Szwecji i w ogóle w całej Skandynawii są sklepy typu System Bolaget, które no, mają ograniczone godziny otwarcia. Ja państwu polecam, którzy jeszcze nie byli w Skandynawii, przejechać i zobaczyć, jakie armagedony się odbywają w piątek wieczorem i w sobotę, jak ze społeczeństwa spokojnego, uśmiechniętego, które jest chyba najbardziej regulowanym społeczeństwem w Europie, wychodzi to, co wychodzi, bez względu na regulacje państwa. A wychodzi taka no, bardzo silna chęć napicia się właśnie w weekend. 7 trójek na początku 22. Bogdan Woronowicz, specjalista terapii uzależnień, psychiatra. Każde ograniczenie dostępności skutkuje jakimś tam mniejszym czy większym spadkiem spożycia. A powtórę, no ludzie mają prawo do spania, a z takimi miejscami, gdzie się sprzedaje alkohol w godzinach nocnych, wiążą się różne no, nieprzyjemne sytuacje i awantury. Także na pewno ci mieszkańcy, którzy mieszkają obok takich punktów sprzedaży, będą zadowoleni. A czy to istotnie wpłynie? No nie sądzę, że istotnie, ale jako jeden z elementów wpływających na ograniczenie dostępności, a tym samym może to skutkować spadkiem spożycia. Pan Wojciech napisał, kompletnie nie trafiają do mnie argumenty o melinach i przydrożnych sprzedawcach alkoholu. Pewnie się tacy pojawią, ale będą marginesem. Nie będzie tak, że 100% konsumentów ze sklepów monopolowych trafi właśnie do tych osób. To już 12.31. Moim gościem jest Radosław Płonka, ekspert BCC. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry. Niektórym pewnie nowe rozwiązania będą wydawać się dziwne, no ale ponoć do wszystkiego można się przyzwyczaić. Możliwość zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. To pana zdaniem dobry pomysł? No pomysł tworzenia prawa, panie redaktorze, które będzie w mojej ocenie pustym prawem. To znaczy ci, którzy chcą spożyć alkohol, oni oczywiście znajdą sposób. No ale to jest, wie pan, z całym szacunkiem taki argument, mimo że tu rozmawiamy oczywiście o wyrobie legalnym, a ja chcę jako przykład przywołać wyrób nielegalny, bo jeśli ktoś chce zapalić nielegalną trawkę, no to jak się uprze, to też w Polsce zapali i znajdzie, prawda? Oczywiście, natomiast jeśli już jest coś zalegalizowane i państwo zdecydowało się, że no, spożywanie alkoholu jest legalne, no to trzeba tworzyć przepisy, które są po pierwsze wykonalne, a po drugie nie ośmieszają państwa, no bo w sytuacji, gdy tworzymy jakieś zakazy, nakazy, które będzie tak w prosty sposób można było obejść, no będzie prowadzić to do ośmieszenia państwa i do pewnych absurdów. A w prosty sposób to znaczy jak? No, panie redaktorze, jeśli sklep ma być do 22, no to przed 22 będą się ustawiać kolejki. Ci ludzie i tak ten alkohol będą spożywać. To w marginalnym zakresie spowoduje, że ktoś nie zdecyduje się, no tak, rzeczywiście o 22 zamykają, to ja nie będę, nie udam się do tego sklepu. Kierujmy się racjonalnym podejściem. Kierujmy się tym, że każdy z nas jest dorosły, wie co robi i odpowiada za siebie. Jeśli chodzi o ekscesy, panie redaktorze, właśnie, o tym chciałem wspomnieć, bo przecież tu się pan pewnie ze mną zgodzi, że prawa jednych no, nie mogą ograniczać praw innych ludzi. W wielu miejscach zapewne mieszkańcy przyjmą ten zakaz z ulgą. Są takie miasta, w których zwłaszcza latem no, nikt nie mógł spać, bo życie alkoholowo-towarzyskie po prostu nie ustawało. Życie, wie pan, przy Monte Cassino w sobocie w lipcu czy się w sierpniu, no to moim zdaniem musi być duże wyzwanie. Zgadza się. Natomiast oczywiście jest tak, że każdy ma prawo do pewnych zachowań i teraz jest kwestia wyważenia, czyje prawa jakby są nadrzędne lub podrzędne. Ja tutaj nie chcę jakby jednoznacznej deklaracji w tym zakresie, bo oczywiście ci ludzie, którzy mieszkają wokół tych ośrodków, mają pewne dolegliwości z tym związane. Natomiast, panie redaktorze, oczywiście, jeśli ktoś się decydował na mieszkanie w tym miejscu, no to oczywiście musiał wziąć pod uwagę to, że to nie jest spokojne miejsce, to nie jest miejsce pod miastem, gdzie po prostu szumi wiatr i nic się nie dzieje. To jest jednak centrum życia. Turyści mają też prawo tam przyjechać. No, jeśli decydujemy się, że to jest ośrodek pewien turystyczny, kulturalny, no to nie może być, prawda, świętego spokoju w nim, no bo z natury rzeczy. Albo jest święty spokój sanatorium, albo, prawda, gdzieś jakiś ośrodek, gdzie jest skupisko pewnych osób. Aha. Z tym się trzeba liczyć. Jeśli dochodzi do ekscesów, to jeszcze bardzo ważne. Oczywiście od tego jest policja i prokuratura. Zakłócanie ciszy nocnej. Są narzędzia w naszym państwie, żeby zwalczać tego typu sytuacje. Wystarczy po prostu w tych miejscach ustawić większą liczbę funkcjonariuszy i oni sobie na pewno dadzą z tymi niespokojnymi radę. Mam wrażenie, że z tych narzędzi, o których pan wspomniał, nie korzystamy. Tak jak rzadko korzystamy z możliwości na przykład odebrania koncesji. No to jest problem być może egzekucji przepisów, które już mamy. Tak. Natomiast my te przepisy niedoskonałe, które mamy, zastępujemy kolejnymi, jeszcze mniej doskonałymi i po prostu to będzie prowadzić do ośmieszania prawa państwa. Prohibicja, tu pewnie ten przykład już padał, prawda, była próba wprowadzenia państwach gdzieś ograniczeń, między innymi Stany są takim, prawda, Stany Zjednoczone są takim znamiennym przykładem i po prostu nic z tego nie wyszło. No, kierujmy się racjonalnością, stawiajmy na prewencję. Wyszło o tyle, że parę rodzin w Stanach dorobiło się fortuny. Nie ma pan wrażenia, że mamy za dużo całodobowych sklepów? Dzisiaj o tym piszą słuchacze, sklepów z alkoholem i tak naprawdę aż taka liczba do szczęścia nie jest nam potrzebna. Znaczy, ja, panie redaktorze, nie pokuszę się, żeby czyjeś szczęście, prawda, definiować lub jakby mówić, kto ma ile spożyć alkoholu i ile i kiedy ma będzie sklepów, szczęśliwy, prawda? W związku z tym, nie, tak. Kiedy będzie szczęśliwy, dopóki jakby nie dotyka to mnie bezpośrednio, czy innego obywatela, on sobie ma prawo tak żyć. Natomiast jeśli dotyka, to tu musi być bardzo skuteczne państwo, między innymi organy ścigania, które podejmują absolutnie interwencje i takiego człowieka do pionu przywołują. Więc tutaj jakby ja bym stawiał na to, żeby ludzi po prostu edukować, stawiać na ich odpowiedzialność, natomiast jeśli ktoś zachowa nieodpowiedzialnie, no to bardzo surowo konsekwencje musi ponieść i wtedy będzie to efekt prewencji ogólnej, panie redaktorze. Znaczy wszyscy zobaczą, że to się nie opłaca i jak zrobię coś głupiego, to po prostu kara jest nieuchronna. I wtedy każdy się będzie pilnował, ci, którzy nie będą, będą mieli problemy i oni po prostu sami się wyeliminują. No bo, rozumiem zatem, że pana zdaniem ta nowelizacja w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, dająca takie, a nie inne prawa samorządom, ta nowelizacja po prostu była niepotrzebna? Ja uważam, że ona zmieni bardzo niewiele, tak jak powiedziałem. Spożycie alkoholu nie sądzę, aby spadło, bo jeśli ktoś będzie chciał, jeśli to naprawdę kupi więcej albo, nie wiem, stargówka pojedzie na Białą Łękę tramwajem i wróci z powrotem za pół godziny z pełną siatką alkoholu. No po prostu i to prowadzi do ośmieszania jakby instytucji państwowych, a ja po prostu jestem za tym, żeby prawo było maksymalnie skuteczne, egzekwowalne i żeby każdy miał olbrzymi szacunek do przepisów prawa. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze przed godziną 13:00 mecenas Radosław Płonka jest moim gościem, ekspert BCC. Pan Marcin komentuje, że ten człowiek na poziomie nie będzie chodził po melinach. Mam wrażenie, słuchając innych, że żyjemy w kraju samych pijaków. could not make sense. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Pan Jakub napisał: witam, piszę z Irlandii, gdzie zakaz obowiązuje od 22 do 10.30, a w święta nawet do 12.30, i widzę w tym więcej plusów niż minusów. Będąc w ubiegłym roku w Polsce na wakacjach, po paru latach przerwy uderzyła mnie liczba sklepów, sklepików z alkoholem. Jeden przy drugim, byle budka z biletami wyposażona jest w zestaw schłodzonych małpek. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Czy zakaz nocnej sprzedaży to dobry pomysł? Za, a nawet przeciw. Pani Honorato, witam, halo. Dzień dobry, mam takie być może bardzo radykalne zdanie, natomiast uważam, że dopóki posłowie nie wprowadzą zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie Sejmu, a także w hotelu sejmowym w czasie obrad, nawet nocnych, to wara im od tego, co zwykły Kowalski idzie, spożywa, którego podatków oni się utrzymują. Dziękuję bardzo. Pan Remigiusz, panie Remigiuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wszystko dotyczy zakazy, nakazy, moim zdaniem słuszne, ale to dotyczy podaży. Natomiast skąd taki popyt? I mnie przeraża ta ilość reklam w internecie, w telewizji. 15 lat temu, może 20, byłem na etapie gier komputerowych. Już wtedy postaciami można było wchodzić do baru, pić alkohol i postać była pod wpływem alkoholu. I tak się grało. Straszne jest to, nie piję przy swoim dziecku w hotelu, nalewam wodę mineralną z butelki szklanej, a mój synek mówi: tato, ale to jest piwo, ja tego nie mogę pić. Trzylatka ma, tak? Więc reklama jest dźwignią handlu i to wszystko nam się wmawia, że to jest relaks, że to jest rodzina, uśmiech. To jest straszne. Natomiast jeśli chodzi o zakaz handlu, prawidłowo powinno być to regulowane. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Jak sądzę, przejęty pan Sylwek napisał: w sanatoriach są dancingi dla emerytów. Tam się dopiero dzieje. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam serdecznie wszystkich trójkowiczów. Panie Kubo, sądzę, że koncerny taksówkowe czekają tylko na to, żeby ten przepis wszedł w życie, ponieważ będą świadczyły tak zwaną usługę dołączoną. Znaczy już świadczą, z tego co wiem, to troszkę więcej kosztuje, ale można. Tak, oczywiście, więc uważam, że ten przepis jest bezsensowny i szara strefa będzie funkcjonowała jak najbardziej, a bagażniki w taksówkach będą po prostu pełne alkoholu. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał się napić, to wystarczy podejść na postój taksówek lub zadzwonić. Myślę, że my sobie potrafimy poradzić. Panie Piotrze, witam pana, halo. Witam, dzień dobry, Piotr Rzecza. Witam. Panie Kubo, redaktorze, jestem tutaj kobietą i dzieckiem. I taki problem. Tak. Wszyscy mają kłopoty, że zamykają sklepy, chciałem powiedzieć, w soboty, w niedzielę. Tak. A przecież są jeszcze tak zwane CPN-y. I co w związku z tym, panie Piotrze? I w związku z tym, że na układy nie ma rady. No tak, to jest celna konstatacja. Bardzo panu dziękuję za przypomnienie. 7 trójek na początku 22. Maciej Wroński. Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Ja jestem w takim wieku, że ja pamiętam po prostu czasy przed 89 roku, gdzie obowiązywały tego typu przepisy, i ten alkohol też był sprzedawany, tylko nie był on sprzedawany w normalnych miejscach pod kontrolą, z akcyzą, z podatkiem i tak dalej, tylko istniało coś takiego, co się nazywało metą albo meliną. Praktycznie w każdym budynku, w każdym bloku na osiedlu taka melina była i miejscowa żulia, czy miejscowi ludzie bardziej rozrywkowi, zawsze wiedzieli, gdzie trafić. I to rodziło w ogóle patologię, taką samą zresztą jak prohibicja, która była w Stanach Zjednoczonych. Ona dała możliwość rozwoju przestępczości zorganizowanej. Tutaj też te meliny będą po prostu siedliskiem patologii, bo to nie jest tak, że zabronimy w sklepie. Jak chce się ktoś napić, to zawsze się napije, a rynek jest taki, w tym momencie nielegalny, to ta osoba i tak znajdzie miejsce, gdzie ten alkohol będzie sprzedawany. Tylko będzie sprzedawany w dziwnych warunkach, przez dziwne osoby, być może będzie to połączone z przestępczością. Generalnie nie tędy droga. Pani Izabela i pan Marek napisali: mamy pomysł, powszechnie wiadomo, że jedzenie świeżo wypieczonego pieczywa jest bardzo niezdrowe. Proponuję zakaz sprzedaży wypieków po południu od godziny 17 do 6. Pozdrawiamy. Pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja dopowiem tylko takie krótkie zdanie. Dlaczego nie edukować społeczeństwa zamiast zakazywać? Przecież człowiek, który ma świadomość tego, co robi, niekoniecznie musi doprowadzać się w godzinach takich do stanu. Tak, panie Piotrze, ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale są tacy, którzy są odporni na edukację. Co z tymi? No to należy ich leczyć. Pan Kamil, panie Kamilu, halo? Dzień dobry, pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich trykowiczów. Ja chciałem tylko powiedzieć bardzo krótkie zdanie. Ja mieszkam w Bytomiu, to jest najbardziej chyba zagęszczone miasto, jeżeli chodzi o sklepy całodobowe, nocne i z alkoholem. Mieszkam nad jednym z takich sklepów i powiem, jak to wygląda w praktyce. Jeden z słuchaczy powiedział, że faktycznie jak ktoś będzie chciał kupić alkohol, to go kupi. Taka jest prawda. Natomiast w praktyce wygląda to w ten sposób, że ludziom brakuje o drugiej, trzeciej w nocy alkoholu, wyłażą ze swoich, brzydko powiem, nor. Spotykają się pod sklepem, wszyscy są totalnie pijani i to jest źródło awantur, wybitych szyb, powybijanych lusterek z samochodów i tak dalej. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Także ja jestem za tym, żeby ten przepis wszedł w życie i z niego się bardzo cieszę. W pana mieście tak przy okazji, jak to wygląda, bądź będzie wyglądać, jakie decyzje podjął samorząd? Samorząd podjął decyzję, że ma być to godzina 23 do 5 rano, ale i tak z tego się cieszę, bo uważam, że jest krok pana zdaniem w dobrym kierunku. Pan Wojciech, panie Wojciechu, jeszcze pan, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dziękuję, że się udało mi zadać. Otóż cóż, ja jestem raczej zwolennikiem wprowadzania takiego zakazu, gdyż w ogóle tutaj wątek nie został poruszony osób. Nikt tu się nie wypowiedział o realnym problemie. Ja mam ostatnio styczność z bardzo młodą osobą, która jest alkoholikiem i proszę mi wierzyć, że w przypadku takiej osoby zakaz w ciągu nocy naprawdę ograniczy jego spożycie, chociaż może nie rozwiąże problemu, oczywiście edukacja jest najistotniejsza, niemniej jednak jestem jak najbardziej za i proszę mi wierzyć, że nikt tego realnie nie porusza, jaki alkohol powoduje upadek człowieka. Pan Mirosław, to tak a propos edukacji napisał, zaczynają mnie denerwować ci, którzy chcą ciągle społeczeństwo na siłę edukować i jeszcze raz edukować. Społeczeństwa istnieją od tysięcy lat, jakoś obywały się bez tych cwanych edukatorów, kończy pan Mirosław, pan Tomasz. Panie Tomaszu? Witam. Witam pana. Ja dwie sprawy. I pierwsza rzecz na temat, niektórzy się oburzają, że państwo narzuca nam dużo rzeczy. Z tego co wiem, ustawa nie nakazuje, a pozwala samorządom objąć takie, a nie inne decyzje. Tak, to nie jest nakaz, to jest możliwość. Tak jest. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jestem absolutnie za. Dlaczego? Mieszkałem nie dlatego, że kupiłem mieszkanie obok sklepu monopolowego, tylko monopolowy powstał obok mojego mieszkania. I ja nie miałem na to wpływu, że codziennie, co wieczór, a w weekend to już była masakra, gdzie przychodzili i pili pod blokiem. Ja nie bałem się, ja dzwoniłem, interweniowałem na policję, natomiast to i tak nic nie zmieniało. Podobną sytuację, podobny problem ma pisząca pani Bożena z Krakowa. Jestem za ograniczeniem. Mieszkam przy placu targowym, na którym działa całonocny punkt sprzedaży. W miesiącach wiosenno-jesiennych nie da się w nocy spać. Na pustym o tej porze placu odbywają się głośne libacje alkoholowe. Straż miejska po prostu nie reaguje. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sądzę, że to będzie kolejny pusty przepis, z którego nic nie wyniknie, ponieważ te osoby wcześniej zaopatrzą się w alkohol. Nie znikną również z tych wszystkich skwerków i tych miejsc, w których piją ten alkohol, ponieważ będą go mieli już ze sobą. Każdy przepis, każdy zakaz będzie powodował pewną niszę, która zaraz zostanie wypełniona. To jest prosty przykład. Wszystkie zdjęcia, które są na papierosach w tej chwili, mają ograniczać palenie. Świetnie, ja ostatnio byłem świadkiem, jak pan sobie oczywiście wybierał takie, którego najmniej zniechęcało, a po czym pani oczywiście wyciąga mu do tych papierosów odpowiednie silikonowe etui, które sobie to zapakował. Więc to będzie analogiczna sytuacja, także to nic kompletnie nie zmieni. No tak, palacz nie chce sam siebie straszyć. Pan Michał, pani Michale, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie redaktorze. Ja tak krótko dwie sprawy. Króciutko, bardzo tutaj, proszę. Któryś słuchacz przywołał sytuację, która jest w Skandynawii, a również w Norwegii. Byłem, która jest chyba jednym z bardziej restrykcyjnych krajów i powiem tak, rzeczywiście nie jest tam łatwo kupić alkohol, zwłaszcza mocniejszy od piwa. Jest kilka sklepów czynnych bodajże do 17, ale z drugiej strony w żadnym z krajów, których wiele odwiedziłem, nie widziałem chodząc po ulicach tylu ludzi ewidentnie pod wpływem narkotyków, krótko mówiąc, naćpanych. człowiek zawsze, jeżeli nie może użyć tego, do czego jest przyzwyczajony, sobie znajdzie substytut. Myślę, że żadne zakazy tutaj akurat nie pomogą. Dziękuję panu. Pan Piotr, dziękuję panu, napisał. Uważam, że wprowadzanie zakazu nie ma sensu, zakazu sprzedaży w godzinach nocnych, bo nie radzimy sobie nawet ze spożyciem dziennym. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Wprowadzenie zakazu, w naszym głębokim przekonaniu, powoduje powstanie szarej strefy, a tak naprawdę mafii nielegalnego handlu. Gdzie nie będzie kontroli ani nad jakością, nikt nie będzie odprowadzał podatku akcyzowego, będzie to szara czy czarna strefa gospodarcza poza jakąkolwiek kontrolą jakościową, ilościową i fiskalną. Rynek nie zna próżni i na pewno pojawi się popyt i pojawi się podaż. Jeżeli zjawiska negatywne, o których mówię, powstanie nielegalnego handlu, będzie wypełniało tę lukę, to przecież ten alkohol w jakiejś mierze nikt nie jest w stanie oszacować, bo mafia przecież nie będzie publikowała swoich danych, będzie pochodził z nieznanych źródeł i może to się odbić na legalnym handlu, legalnej sprzedaży. A wystarczy przestrzegać obowiązującego prawa. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy i wszelkie zakłócanie porządku publicznego, czyli w miejscach publicznych, jest wykroczeniem albo przestępstwem. Raz jeszcze na antenie pan Krzysztof Brzuska, dyrektor w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witamy. Dzień dobry, raz jeszcze. I pan mecenas Radosław Płonka, ekspert BCC. Witam również. Słyszymy się, panie mecenasie? Panie mecenasie? Tak. Słyszymy tak. Się, dobrze, bo nie miałem pewności, czy jesteśmy połączeni, ale jesteś. Słyszymy się, bardzo dziękuję. Na pytanie, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu to dobry pomysł, 40% internautów trójkowych odpowiada, że tak, to jest dobry pomysł, 60% jest na nie. Jest innego zdania, uważa, że to pomysł zły. Pan dyrektor Krzysztof Brzuska, panie dyrektorze, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości będzie jeszcze jedna zmiana, mianowicie z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia powstanie przepis nakazujący odmowy sprzedaży alkoholu w sklepie bądź nawet w restauracji, jeśli osoba chcąca kupić alkohol nie okaże dokumentu potwierdzającego wiek. Czy ja dobrze zrozumiałem, że czyli wszyscy będą musieli po prostu pokazać dokument? Czas najwyższy, dlatego że w tej chwili sprzedawcy byli bezkarni, odpowiadali właściciele punktów sprzedaży, więc czas najwyższy to unormować. Nie jest wstydem pokazać swój dokument, tak jak to robi wielu rodaków w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, jeśli można, odnieść się do jednego trendu, o którym tu była mowa, edukacja. Proszę mi pokazać w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu jedną osobę z uprawnieniami, która na trzeźwo powie, że wolno jeździć po alkoholu. Nikt tego nie powie, czyli społeczność wyedukowana jest. Alkohol jest substancją psychoaktywną, to jest pierwszy element. Drugi, warto pamiętać, że na straszenie chociażby mafią, która i tak istnieje, panie prezesie Szumowski, straszenie mafią plus 1,5 miliarda mniej więcej złotych na propagowanie tego, żebyśmy pili jak najwięcej, dzięki temu przodujemy w Europie, odnosi swój skutek, więc tutaj przemysł alkoholowy ma swój jasny pogląd i głównie interes ale w tym, panie żebyśmy dyrektorze, pili. Pan prezes Szumowski zwrócił uwagę, nie on jeden zresztą, na to zwraca uwagę również pan mecenas Płonka, że my po pierwsze nie przestrzegamy prawa, które mamy. A nikt nie jest tym zainteresowany. Chociażby... To nie tak, że nie jest zainteresowany, natomiast trudno postawić przy każdym punkcie sprzedaży, który chociażby w Warszawie jest 3000, osobę pilnującą porządku. To jest oczywiste, ale wie pan, jak reagują na przykład policjanci czy Straż Miejska, o czym dzisiaj pisali słuchacze? Na zwrócenie uwagi albo na zgłoszenie, że w tym i w tym punkcie sprzedaje się alkohol nieletnim albo nietrzeźwym? No, panie redaktorze, jest jeszcze gorzej. Kłopot. To nie tylko policja, ale zruszenie i prokuratura, ramionami. Do której zwracamy się w związku z nielegalnymi reklamami. Także egzekucja prawa rzeczywiście, inaczej powiem, szacunek dla prawa w naszym narodzie jest bardzo podły. Przykład, przestrzeganie prędkości na jezdniach. Jest przepis, mówimy o 50 km na godzinę i cóż, niestety w związku z tym, po to, żeby można było egzekwować skuteczniej prawo, żeby jednak ograniczyć straty,